بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. اليوم كيوان تريكم نتانو mwezi wa Rajab mwaka 1443, katika darsa ya al-qasidatu al-ha'iyya fi az-zuhdi wat-targhib wat-tarhib li Sheikh Hafiz bin Ahmed al-Hakami rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilat al-Sheikh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala. Tulianza katika vikao vilivyopita kusoma maelezo ya beti tatu kuanzia kauli al-musannif au an-nadhim rahimahullah: laqad jaa fi ayi al-hadid wa yunus wa fi al-kahfi idahun bi darb mithaliha wa fi ali imran wa surati fatiri في غافر قد جاء تبيان حالها في سورة الأحقاف أعظم واعظ وكم من حديث موجب لاعتزالها. تلفكية قسم ما يلزو يا منين الناظم رحمه الله البصيمة: وكم من حديث موجب لاعتزالها. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله تعالى: من ذلك ما رواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال. نهب الناظم رحمه الله بعد يكتاج زل آية زن زويدزا وهكيك وهي دنيا ننمنا إن في أندوكك وهراك أكتاج في أننغابك كحديثي za Mtume sallallahu alaihi wasallam ambazo kadhalika zawajibisha kwa yule anayezifahamu kuachana na hii dunia na kukinai hii dunia. Na hapa Sheikh akataja baadhi ya ahadithi, na ziko nyingi. Kataja hadithi ya Abu Darda radhiyallahu anhu قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا ملعونة، إن الدنيا ملعونة، هي دنيا إملعنيوة، ملعون ما فيها، نكيل كريشومك هي دنيا كملعنيوة، إلا ذكر الله، إسبقوا وتاجوا الله سبحانه وتعالى. وما والاه نكيلك نتفنغمان نوتاج والله كلا أنبتو تكريبيشنا الله سبحانه وتعالى بس كمتوك كتكهيل عنه وعالما أو متعلما نمون وچووني أو أن يجفونز علم هوا أن يومتوك كتكهيل عنه وعالما ومتعلما. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، هي دنيا نتام سانا تنيني رنج يكياني يكوبندزا كما نفوانغاليا مميا يكوبندزا نكفريش ماتشو. وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، نا الله سبحانه وتعالى atawatawalisha ulimwengu awatizame kile mtakachokifanya. Fattaqud dunya, basi icheni hii dunia, iogopeni na fitna zake. Wattaqun nisa, bi maana na muiogope fitna ya wanawake. Fa inna awwala fitnati bani Israil kanat fi nisa, fitna ya kwanza bani Israil yatokamana na wanawake. قال الشيخ حفظه الله: والنصوص في هذا المعنى كثيرة في الكتاب والسنة، تحذيرا من الافتتان بالدنيا والانشغال بها عن الآخرة. نصوص zilizokuja katika maana ya hizi nusus alizozitaja hapa ni nyingi sana katika Qur'ani na Sunna, kutahadharisha kutokana na kufitinika na dunia, na mtu akawa atashughulishwa na dunia kutokana na akhira, akaipiga makamama dunia akaisahau akhira. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: لا تتم الرغبة بالآخرة إلا بالزهد في الدنيا. هايوزكاني كتمية رغبة لما حب لما بنزي أمجا كويبند آخرة مباك أي بمغونغو دنيا إبن في تبيري هايوزي كسماما بموجا. Kuipenda dunia na kuipenda akhira haiwezekani, ni moja katika mawili. Ikiwa waipenda dunia, utaipa mgongo akhira, na ikiwa waipenda akhira, utaipa mgongo dunia. Na haiwezekani kuipenda akhira na kuitaka akhira mpaka uipe mgongo dunia. ولا يستقيم الزهد في الدنيا إلا بعد نظرين صحيحين. نهكوزي كنيوكا كوي بامغونغو دنيا مباكا اتزامي متزامو ميويلي إليوساوا كبيسا. نظر في الدنيا يكوانزني كوي تزامه دنيا وسرعة زوالها وفنائها واضمحلالها ونقصها وخستها. نوهراك وكوندوك هي دنيا نكويشا نكويايوكا نكوتيا نكوبنغوا نؤدوني واكي وألم المزاحمة عليها نوچونغوا وواتو كسنغمانا كواجدية دنيا والحرص عليها ونكوبنايو وما في ذلك من الغصص أي الحزن والنغص حسرة والأنكاد نليل اليوم لن يهي دنيا كتكوزوني نمجوتو نذكي وآخر ذلك الزوال والانقطاع نمشو كويشا نكوهي دنيا تايشا نكتك هاي تهندليا هاتو كمينيانا كيسيان تفكي وكاتي دنيا تايش ومي بيتا وينجي سانا كتك أقولي مهمك هكونا يوتا تكي يتوكيزا سيميمي ديو موانزو كفانيا يدي واكو وليو بيتا زايدي ياكو ديو مانا بالي علي بسيما قارون إنما أوتيته على علم عندي. الله سيما: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. هذه قارون نا الله أليبيومبا كتك الدنيا أكغريكا نكيلي أمباتو الله أميمبا مبكا أكونك وأستحق يي كوا نكيلة لتشوناتو نا وينجي كتك واتو وليوبيو كتك الدنيا سيووتي ونفكرة كما هي وينجي واو aona kuwa ni kwa sababu ya ule uwerevu aliokuwa nao ndio ameweza kufikia pale alipofikia, ni ile bidii yake ndio iliyomfikisha pale alipofika. Aona hivyo akasahau yule aliyemneemesha ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa si kwa sababu yeye ni mwerevu kuliko wenzake. Kwa ushahidi wako watu ambao hawajui chochote katika mambo ya kidunia, bimaana hakusoma, pengine aambiwe atie sahihi, achukue kidole chake atie kwenye wino aweke sahihi na kidole, lakini ameandika watu chini yake ambao wamesoma viwango vya juu sana vya elimu ya dunia, wamfanyia yeye kazi, si kwa kuwa yeye ni mwerevu kuliko wao, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dunia humfungulia anayemtaka, na ukitaka kuona kuwa hii dunia si chochote mbele ya Allah, nenda wewe leo ukaangalie orodha ya wale wa mwanzo kabisa matajiri wakubwa ulimwenguni, uone kina nani. Utakuta kuna kufaru, bali kuna mulhidin ambao wakanusha aswa uwepo wa Rabbul Alamin subhanahu wa ta'ala. Naende ile wapo, wapo katika listi ya juu kabisa. Hao ni katika wale ambao wana dunia nyingi kabisa kuliko mtu yote ulimwenguni. Sio chote. Ndio nini? Hebu nikupe mfano wa hii dunia kuwa kitu cha ajabu kwa yule mtu ambaye hakai chini akafikiria. Kwa mfano, wewe una chumba chako, una kitanda chako na kabati yako kuweka nguo na nini. Na mwingine ana villa. Kwa maana chumba chake kimoja ni kama hicho chumba unachoishi wewe, labda mara tatu mara nne. Kubwa. Inshallah iwe mara kumi. Lakini kwani ndio akilala atakuwa mpana mpaka afike mwisho alale kwenye kile chumba chote, ama atalala kwenye kile kile kitanda, nafasi ni ile ile? Sasa tofauti iko wapi mwenye chumba kikubwa na kidogo? Tofauti iko wapi? Wajua yule godoro lake yauzwa tu mumu, au magodoro hayo anaulalia yeye yauzwa mumu. Ukitaka pia weza kwenda kununua kwenye hicho chumba chako kidogo, kaeka orthopedic godoro ambalo halibonyei, umiki uno. Kwani mkazi? Inshallah nitachanga mwaka mzima ninunue, si nani? Ndio hilo tu. Tuko sawa. Hasema lingine. Haula na kabati kubwa. Ndio liweje? Au akiwa tajiri tumbo lake la wakubwa iwala zaidi. Iwala kama wewe. Tena pengine ukapata maskini anatia ndani huyo ajabu. Kula kweli kweli, Sheikh. Tena akimaliza kula kule akaambiwa, vipi kuna mali? Basi nilikuwa ninagusagusa tu pale. La haula wala quwwata illa billah, anta shumin bashar. Binadamu gani wewe? Mimi namjua mmoja, Allah yarhamu. Tena katika utu uzima bwana, alikuwa yuwala nyumba nne za jamaa zake. Yake haimtoshi. Yuwala kisha yomaliza hapo, yuenda nyumba nyingine ya khalati yake, yuwala yomaliza kule kisha yenda nyumba. Ndio shibe. Kila siku hana chochote, lakini Allah yuampa pilau huku, yala biriani kule, rasu na hachafuku na tumbo mzima mzima kabisa. Namjua, siko kuambiwa, namjua. Sio yule pale aweza kukaa hivi, kukaa tu yapiga story story, akanunua soda na mkate mzima akaula pale pale. Huyo yapiga story tu, visa tu, yule mkate mzima hiyo shakula huko kutokako. Wengine mkwenda kwenye kikao cha kahawa hivi, mkate nyimo la kalmati siyo mbili tatu, yeye anunua mkate wa jana hapo. Tumbo hilo balaa. Sasa husi tajiri na ukampata mtu Allah amemfungulia katika dunia, wallahi lau kama taula ule mkate za silali siku hiyo hawezi kula nusu yake. Na hakadha dunia jamaa, dunia akhi, ina dhiki, ina balaa, na itaisha tu. Maa ma yaqubu min alhasrati wal asaf, kinachofuata alafu baada ya hapo ni majuto, mtu akawa yuwajutia kwa yale aliyofanya katika huu ulimwengu. Fatalibuha la yanfaku min hammin qabla husuliha, mwenye kuitafuta na kuikimbilia hii dunia sana, mwanzo yuwa na hamu kabla hajaipata, hajui atapata au hapati. Sasa ana dhiki, aliendea lile jambo lake. Wa hammin hala dhafari biha, akishalipata lile lake analitaka katika dunia, bado ana dhiki nyingine, aogopa sije akalikosa, yani lisije likamwondokea. waghammin wa huznin ba'da fawatiha. Na ni kweli likamponyoka, akaona huzuni na dhiki sana baada ya kumponyoka. Fahadha ahadun nadharain, huu ndio mtizamo mmoja katika mtizamo miwili ambayo yatakikana awe nayo muislamu ili aipe mgongo kikweli dunia. An-nadharu thani, an-nadharu fil akhirah, jicho la pili. Sasa mtizamo wa pili, ushaiona dunia, itizame akhira. Wa iqbaliha wa maji'iha wa la budda, nakuja kwake ile akhira, na hili ni lazima litakuja, hatuna pa kwenda sisi, lazima tutakwenda, tutakwenda. Tumekuwa katika huu ulimwengu, kabla ya hapo tulikuwa hatuko. Allah akatuleta, kuntum amwatan fa ahyakum, akatupa uhai katika ulimwengu, thumma yumitukum, kisha ni jambo ambalo hakuna atakayeliepuka katika wanadamu, utafikiwa na mauti, uondoke katika huu ulimwengu. Thumma yuhyikum, kisha Allah atawahuisha. Kwa hivyo akhira iko mbele yetu, tupende tusipende, twenda tutakutana nayo. Wa dawamiha wa baqaiha, kisha ukazingatia kudumu kwake na kubakia kwake milele. Wa sharafi ma fiha min alkhairati walmasarat, kwa wale wema, ule utukufu ulioko kesho akhir katika khairi nyingi na mambo ya kufurahisha. Wa tafawut alladhi bainahu wa baina ma huna, na tofauti kubwa iliyoko baina ya akhira na haya tulionao leo hapa hii dunia. Fahiya kama qala subhanahu wal akhiratu khairu wa abqa, fahiya khairatun kamilatun daima, na akhira ni bora zaidi na ni yenye kudumu milele, itabakia milele. Kwa ni kheri zilizotimia na kukamilika tena za daima. Wa hadhihi khayalatun naqisatun munqati'atun mudmahilla, ukiangalia hii dunia ni khayalat, ni mambo tu yapita katika khayal na fikra za watu tu, ambayo yana upungufu, yatakatika na kuisha, tofauti kabisa na akhira. Fa idha tamma lahu hadhani an-nadharani athar ma yaqtadhi al-aql itharahu, ikitimia kutizama mitizamo hii miwili, bila shaka atatanguliza yale yanayolazimu akili timamu kuyatanguliza. Akili timamu akipima baina ya haya mawili atatanguliza nini? Akhira. Wazahida fima yaktadhi zuhdu fihi, na atayapa mgongo yale ambayo yalazimu kuyapa mgongo, akaelekea kwa kile ambacho kina kheri zaidi na yeye, ambao ni akhira. Qala wa dhakara rahimahullah nahwa hadha al-ma'na fi mawdi'in akhar wa zada 'alayhi amran thalithan. Al-Imam Ibn Qayyim akataja mfano maneno haya wa maana kama haya katika sehemu nyingine ya kitabu chake kial-Fawaid, kisha akaongeza jambo la tatu. Faqala walladhi yusahihu hadha az-zuhda thalathatu ashiya, mambo matatu yatengeneza zuhud, kuipa mgongo dunia. Ahaduha ilmu al-abdi annaha dhillun za'irun wa khayalun za'irun, ni mtu kuwa na ujuzi kuwa hii dunia ni kivuli ambacho kitaondoka, kivuli kama kivuli ambacho mtu huingia chini yake kisha kaondoka, na ni fikra tu za mjia mtu kisha zikaondoka, ni khayali kama ndoto vile ambayo itamuondokea. وأنها كما قال الله تعالى فيها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وقال الله تعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض، الآية. وقال تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. نيز آزود تشزي سوم وكون يوم ما ناك ترقي له. قال رحمه الله: وسماها عز وجل متاع الغرور. نا الله كيت هي دنيا كوان استرين كغوري كدنغانا. ونهى عن الاغترار بها أكتكتازا تسيغوريك نايو. وأخبرنا عن سوء عاقبة المغترين بها أكتوليزا مشمبايا ووالي وليغوريكنا هي دنيا. وحذرنا من مثل مصارعهم تتاذريش كتكمانا ننفانو وَذِيلِ وَلِفُوَنْغَ مِيَ وَاوْ تُسِيْنَ سِيْسِ بِيَا تُكَبِقْوَ مِيَرَيْكَ كَمَ وَاوْ. وَذَمَّ مَنْ رَضِيَ بِهَا وَطْمَأَنَّ إِلَيْهَا نَاكَ وَسِمَانْغَ وَلِيُرِذِيَ هِي دُنْيَا نَنْيُوزَاوْزِكَ تُلِزَانَ هِي دُنْيَا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مَا لِي وَلِلدُّنْيَا نَمِمِ نَنِينِ نَهِي دُنْيَا مَنَانَا جَنَايَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَنِينِ مِمِ نَهِي دُنِيَا إِنَّمَا أَنَا كَرَاكِبٍ قَالَ فِي ظِلِّ شَجَرَةٍ مفنوانغو نِكَمَ مفنو مسافيري قَالَ سِمَانَا كُزُمُمْزَا يعني قَيْلُولَا مِلَالَا چِنِيَا كِفُولِ چَمْتِ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَ كِشَا كَيْنْدِلِيَنَا سَفَرِيَاكِ وَنِي مسافيري ndio ukaa pale aondoki tena si mama kishapumzika kaendelea na safari yake. Na hii pia ni funzo kwa mfano kwa talib alilm, sababu ukisoma kuwa dunia ni kitu ambacho ni haraka sana kuondoka, basi uwe katika wale ambao watachukua fursa katika maisha haya mafupi ya dunia katika kujibidiisha kuitafuta ilmu kisawasawa na kuifikisha hii ilmu kwa wengine. Wako wacha awamu nnas ambao wengi wao wako katika dunia, wako katika tulabu ilmu ambao wamekaa hawana tofauti na tulabu dunia, hawana tofauti kabisa, bali yaweza kuwa wamekaa katika sehemu atafuta ilmu apoteza muda tu, apoteza ule umri mpaka itafikia wakati sasa hawezi tena, ashakuwa na majukumu, hawezi tena kutafuta ilmu. Yani bimaana kukaa chini na kutafuta ilmu vile alivyokuwa akifanya akiwa na wakati wake, pale ndio yakumbuka na kujuta kuwa nilikuwa na chance lakini mimi sikuitumia. Na wengi katika asri tunaoishi katika tulabu au katika mrengo kama huu, wengi sana poteza muda tu. Kila mtu akipata nafasi tu, mtu kama huyo umeona ipeleka kwenye upuzi na mchezo. Kila akipata nafasi kwenye upuzi na mchezo, siku zenda aje kugundua kuwa mwaka umepita, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mpaka lini utabaki kwa hivyo? Wacha nikaoe. Ameoa, alhamdulillah, si alikuwa hana bidii huko. Asa kishingia kwenye majukumu, sasa wacha kidogo nishughulishe huyo. Kuoa hakumharibii mtu katika kutafuta ilmu, kwa sababu yeye alikuwa na mchezo tangu na mwanzo, hakujijenga tangu huko mwanzo. Akaenda mwisho amekuwa na majukumu na masuhulia, hawezi tena kutafuta ilmu, wakati ushakwenda. Na kila miaka ikienda na mauti ya kukaribia, kwa mtu atanabahi na hili, hii dunia ya ghuri wengi katika haswa vijana, mtu akijione kwa yeye ni kijana aone ule ujana hautaondoka. La wallah, utumie ule ujana wako, ni fursa. Kila fursa unaweza kuitumia maadamu ni talib ilmu, tafuta ilmu, usifanye mchezo, hakuna wakati. Yani lau kama watasoma salaf namna walivyokuwa wakichunga wakati mpaka ifikie hali kuwa mmoja wao aseme kuwa hakuna wakati mgumu kwangu kama wakati wa kula. Lau kama ningelikuwa naweza kuishi bila kula nisingekula. Kwa nini? Aona pia kule kula apoteza wakati, lau kama angelikuwa ameshika kitabu yosoma. Pia kula. Ah. Kuna watu wala mara tano sita kwa siku habari, wala kila akipata nafasi huyo kimbia. Ala hiki mara la hiki mara la hiki. Kama hana chakula basi tafuta chochote yeye, bora apoteze ule muda wake tu. Hii dunia yenda haraka sana. Wallahi haraka kuliko vile unavyofikiria wewe. Na leo tuna mifano mingi sana ya watu ambao tuwazika wazima na afya zao. Sasa hivi nilikuwa naye bwana. Yuswaliwa adhuri. Sasa hivi nilikuwa nao. Ulikuwa nao saa ngapi? Nilikuwa naye kama saa 4 hivi, tuzungumza hivi. Basi alivyokuwa na nyumbani hivi alilala ndio akuamka tena. Hivyo tu. Wangapi ambao sisi tuwajua kwa majina yao, wameondoka katika ulimwengu katika hali kama hizo. Ikiwa kuna jambo katika akili yako la kusumbua, akili yako la kusumbua kuwa wewe utabaki, utakuwa mzee, si utakuwa vipi, utakuwa, hebu angalia katika mshtamaa. Wazee ni wangapi? Msikitini wewe unaposwali wazee ni wangapi? Watu wawili watatu ndio wazee. Wale wenzao wako wapi? Kwa sio kila mtu yao mzee. Wanaokuwa wazee ni wachache mno. Kwa sababu wengi ufa katika ujana. Lakini ujana humghuri. Kijana akajiona kuwa bado ana muda mrefu yeye wa kuishi. Kuna baadhi ya tulabu ilmu, mtu apoteza umri tu bure bure tu. Ana poteza tu wakati. والله المستعان. قال وفي المسند عنه صلى الله عليه وسلم حديث معناه إن الله جعل طعام ابن آدم وما يخرج منه مثلا للدنيا. الله أمجعلي أنفانه كتك تقول كمنا دام ونشكول نكيلك نشتوك بعد يكول سكوا بيدي أكينا وكذي هجياك. فإنه وإن قزحه وملحه فلينظر إلى ماذا يصير. وإن حقيقي حتى كتيا فيونغو كتكا كده شكولا قزحه بمعنى كتيا فيونغو كتيا بزاريس كتيا نيني كتيا تنغويزي كتيا فيونغو كمالي بالي كده شكولا كانو كيا بزوري كتامو. وملحه أكتيا نشومفي بزوري كبس أكالا يوسكي راحة كبسة مكولا akitoa chanukia viungo. Ushajiuliza akitoa chanukia viungo, sikitiwa viungo ikatiwa na tangawizi na nini na kila, basi ndio mfano wa dunia. Hivyo Allah amepiga mfano wa dunia, mfano kama huu. Na hadithi katika Musnad Imam Ahmad ameitaja hapo chini, an Ubay ibn Ka'b qala Rasulullah sallama إن مطعم ابن آدم جعل مثلا للدنيا. شكولة من آدم كما يكون فانو هي دنيا. وإن قزحه وملحه حتى كتي فيونغ ونشومفي فانظروا إلى ما يصير تزميني هو يشيا في بي مشواكي وفي بي ديو دنيا ينفهم دنغان يمتو أيونا تامو كيش مشواكي إلي الوحادي. وأخرج أيضا حديثا نحوه قال ولفظه عن الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا ضحاك ما طعامك؟ ضحاك تقول لك نيني ويوي. قال يا رسول الله اللحم واللبن. نياما مزيوا تفزوري سيو نياما مزيوا كما ليو نياما شوما ملك شيك زمان كنا مزيوتي tena saindo zaidi, mwazidi kupigiwa mfano zaidi sasa, sababu watu wameghurika na dunia kikweli. Watu wanaokula sahi chakula wala chakula kizuri zaidi kuliko wale wa zamani, bimaana katika mandhar na utamu wake, kuenda wala nyama choma we na milkshake yako. Qala thumma yasiru ila madha, kisha ugeuka nini? Mtume samuuliza ugeuka nini mwisho wake? Qala ila ma qad alimta, ulikuwa na heshima katika lugha yao sema itabadilika kwa kile unachokijua ya Rasulullah. Hakutaja kitu ajulikana. Qala fa inna Allah tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni adam mathalan lid-dunya, Allah amepigia mfano wa kile kinachotoka kwa mwanadamu kuwa ndio mfano wa dunia. Huo ndio mfano wa dunia, kishakaeleza maana ya qazaha huwa mallaha mtangalia. Qala فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية, هغوريكي نهي دنيا نكتلزانا كتكهي دنيا اسبقوا من يهم دوني وعقل حقير ناكيلي تويفو ندوغو وقدر خسيس نتشوشاك دوني كبس نيغوريكا نهي دنيا. الثاني جنب لبيل للتاج الإمام ابن القيم, علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدرا وأجل خطرا. كتك يالي أنا وسيدية كوانا الزهد كيف مقنقه دنيا نعلم يهو أمجك وأجو مبالك ننيومب أمبايو إن تشوك كوب وزيدي نبيا إن خطار زيدي إن تشوك كوب وزيدي أكيو كتك وتويمة na ina khatari zaidi ya kiyo katika watu waovu. Wa hiya daru albaqa, nyumba ya kubakia milele. Wa anna nisbataha ilaiha kama kala nabi sallam, wallahi mad dunya fil akhirati illa mithlu ma yajalu ahadukum isba'ahu hadhihi fil yam falyanzur bima tarji'u. Na nisba dunya kwa akhira, yani ule umri wa dunya na akhira, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema wallahi haikuwa hii dunia ukiipima na akhira isipokuwa kama mfano anavyojaalia mmoja wenu hiki kidole chake katika bahari filiyam, kisha akitoe kile kidole akitoe, falyanzur bima tarji', aangalie kidole chake kitatoka na kiasi gani ya maji. Ukiweka kidole chako kwenye bahari ukitoa, umepunguza nini katika maji? Ndiyo mfano wa dunia na akhira, chochote. Fazahidu fiha bimanzilati rajulin fi yadihi dirhamu zaghalin, yule zahid anayepa mgongo dunia ni kama mfano wa mtu aliye na dirhamu feki, pesa feki, yani makhshush, ile pesa ni feki. Qila lahu tarahu, akaambiwa itupe hiyo pesa. Walaka iwadhuhu miatu alfi dinarin mathalan, kisha badala yake tutakupa dinari laki moja badala yake, tena za kikweli. Hiyo noti yako moja feki tupa. Sasa mpenda dunia siwachi nayo mimi, utapewa ile, staki, najuaje kantaipata ama siipati. Wao zungumza hivyo watu wa dunia, nitakaa hapa hapa najuaje kesho nitapata masipati. Ni kweli upati kitu? Wewe ng'ang'ana na noti yako feki, baki nayo. Lakini ya zahid atuplia mbali, ajua nitapewa kule. Fa alqahu min yadihi rajaa dhalika al'iwad, akaitupa kutoka katika mkono mwanzo, asla nataka kibaki nayo, haina faida, ni feki, akiwa atarajia badala yake. فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها زاهد فيها. كو أنيب مغونغو دنيا هي كو كمليف وكو يبندكواك آخرة. فالزاهد فيها لكمال رغبته فيما هو أعظم منها زاهد فيها. سو كو كمليف ورغباك وكيلك لشكو بورا زايد ينبوني آخرة أكيب مغونغو نيني دنيا نكو يواجه. الثالث جمل تاتو معرفته na hii ndio ziada hiyo, anna zuhdahu fiha la yamna'uhu shay'an kutiba lahu minha. Kuipa mgongo dunia, na tusema kuipa mgongo dunia sije ikaeleweka maana yake mtu afanyi kazi, hachumi chochote katika dunia, hafanyi, nafikiri tushaeleza kule mwanzo, haimaanishi hivyo. Maana yake ni ufanyi kazi kwa bidii, utafute mali, mali kwa bidii, haina shida yote, lakini isiwe itakuwa ni sababu ya kukuzuia wewe kutokamana na akhira. Fahamu, fanya kazi sawa sawa, tafuta dunia yako sawa sawa, lakini ukisikia Allahu akbar Allahu hayya ala sala, wenda kuswali, waacha yote, wafanya shughuli zako sawa sawa, majukumu yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wayatekeleza kama alivyokuamrisha Allah. Katika mali yako una haki ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako ya kutoa zaka, waitoa. Kuna sadaqat, watoa. Ukatumia mali yako katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, hii neema. Haimaanishi zuhud mtu avae kanzu ya kuchanika chanika, hata sivyo. Nenda kavae kanzu nzuri kabisa, kuna ubaya gani? Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. Tumia manukato mazuri kabisa, haimaanishi kuwa uipenda dunia ukiwa hivyo. La, haya mengine na haya mengine. Sababu watu wengine walioa zuhud ni mtu avae nguo ya sufi, achomeke mwili huko, atembe gorogoro, awechi kama kichaa kichaa hivi. Hiyo si zuhudi. Kwa kichaa kichaa si zuhudi, wala haijamaanisha hivyo zuhudi. Na hili tushalieleza katika mwanzo wa hizi durusi, sije watu wakaelewa vibaya. Kiufupi, kuipa kwako dunia maungo, yani kuwa na zuhudi, haimaanishi kuwa utapungukiwa na chochote katika kile ambacho Allah amekuandikia katika riziki yako kabisa. Wa anna hirzahu alaiha la yalji la yajlibu lahu ma lam yuqdha lahu minha. Na kule kuwa na pupa kwako, jua tu huwezi kupata kile ambacho hukuandikiwa, hata ukafanya bidii gani, kama hukuandikiwa upati, na kama umeandikiwa utakipata. Famata tayaqqana dhalika wa sara lahu bihi ilmu yaqin. Akiwa na yaqini na hilo sasa, ana ilmu yaqin ya hilo jambo, hana alayhi zuhud fiha, itakuwa ni sahali kwake kuipa mgongo dunia. Fa innahu mata tayaqqana dhalika, kutiwote akiwa na yaqini juu ya hilo, wa thalija lahu sadruhu, na moyo wake ukawa baridi kabisa na hilo, wa alima anna madhmunahu minha sayatihi, kila lichojaaliwa kile katika dunia kitamjiria tu, baqiya hirsuhu wa ta'abuhu wa kadduhu dha'i'an, itakuwa kule kuwa na pupa kwake, kutaabika kupata tabu kuitafuta hii dunia, ni mambo ambayo ni dha'i', ni nguvu yazipoteza bure. Wal 'aqilu la yarda li nafsihi bidhalika, na mwenye akili hairidhii nafsi yake jambo hilo. Kwa atakuwa yatafuta dunia kwa kadri ya vile anavyoweza taratibu, si mpaka mdhulumu huyu, mpaka mkanyagie huyu, mpaka mfanyie hasad huyu. La, amefungua duka, amekuja mwenzake ubavuni akafungua duka, yalla Allah atamruzuku, yeye atakuruzuku naye. Ukaje ukasikia hii barabara ya nini, ya kuuza nguo, na hii barabara ya kuuza spare za gari, na hii barabara ya kuuza vitabu. Ukienda kila mmoja iwala riziki yake, na barabara nzima huyo mfungua hiyo hiyo, mfungua hiyo, na kila mmoja kana riziki yake, koro yako ikawa baridi kabisa, wajua kile ulichoandikiwa kitakupata. Fahadhi al-umuru thalatha tusahhilu ala al-abdi zuhda fiha, mambo haya matatu msaidishia mja kuipa mgongo dunia. وتثبت قدمه في مقامه والله الموفق لمن يشاء, نمفanya kawa imara katika kusimamia hili jambo katika haya maqami ya zuhd, na Allah humwafikisha yule anayemtaka. Haimaanishi kuwa ukiwa na zuhd na dunia kuwa hutokula vitu vizuri, wala vitu vizuri tu. Ikhwa, mimi huambia mara nyingi, wewe kuifuata njia ya haki ukawa salafiyun quh, Ali hizbiyun wako katika wanaojua haki waiwacha kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya watu au kwa sababu ya maslaha fulani ya kidunia anaoyaona yoyapata. Na hayo maslaha ya kidunia nini? Labda ona atakula vizuri, atapanda magari mazuri, atafanya hivi vizuri. Nani alikwambia salafi apande magari mazuri? Nani alikwambia salafi hali mandi, hali biriani, ama hali mchuzi wa nazi, sijui viazi vya nazi? Hivyo vitu vyote apata pia. Nani salafi iwala vizuri kabisa, askirimu iwala, keki iwala, na wewe unkula huu. La haki ukuifuata, na dunia pia waipata kama nini? Waipata kwa udhalilifu, mtu mdhalilifu kabisa. Ya nini bwana? Nani aliyewaambia kwa kukuifuata haki ati twakosa maslahi yetu ya kidunia ya kula na kunywa na kulala? Watu wanaoa na wake zao, wana watoto wao, wala vizuri, waishi vizuri, wavaa vizuri, buheri wa afya, na wanshikana na haki, na wewe unkula huu. Waona ukiwa hizbi utaipata dunia nyingi, hata ukiwa mtu wa sunna kisawasawa pia, hiyo dunia unaoitaka huko Allah atakupa, sababu ushaandikiwa. Nasemavyo wazee wetu, pana fikiri, pana fikiri sana, kila kitu utapata. Lakini wewe ushikana na batil, uona kule kwenye batil kule ndio utapata maslahi yako kidunia. Aliyekwambia hivyo amekudanganya, amekudanganya kabisa. Viwaona ati wale waishi na tabu wale, kwa sababu wasimama katika haki watu hawaipendi. Kwa hivyo kwenye hao watu ndio wanatoa riziki ya, wangelikuwa watoa riziki tungekufa zamani sana. Si wao wanatoa riziki, wala hawana uwezo wa kukupa wewe maradhi wala kukupa shifa wala kufanya, hawana chochote. Na si hapa tu, kesho akhira, innahum lan yughnu anka min Allahi shay'a. Sasa ukijua mtu hakufai chochote mbele ya Allah, wewe umbabaikia nini sasa? Una wasiwasi gani wewe? Ati fulani nikisema hivi atakasirika, potri ambali kasirika, kwani ndio nani wewe? Kwa sababu ya haki. Wenyewe wasema fisitin dahia, huko huko mbele kwa mbele, haki itabainishwa, acha wasiwasi. Ukiipa mgongo dunia haimaanishi kuwa hutopata kile ambacho Allah amekuandikia, jua hivyo. Haya mambo matatu lau kama mtu atayazingatia, yatampa utulivu wa moyo na kuweza kuipa mgongo dunia bila wasiwasi. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la